Tinta e Pluma, un programa de Zalamelide, dirixidos bibliófilos dun lugar chamado Mundo, bibliófilos con tintas nas veas e papel nas vans. Os que escurrindo seu sangue nun tinteiro enchen o mundo de palabras maravillosas, que nos, Tamara Pereiro e Belén Ayude, vos transmitiremos en Tinta e Pluma. A continuación oirán un resumen de Percy Jackson e o ladrón do rayo. Que pasaría se un día descobres que en realidade eres fillo dun deus de grego que debe cumprir unha misión segreda? Iso é o que lle ocorre a Percy Jackson, un rapaz con dislexia e dificultades para concentrarse. Despois de ser atacado por diversos monstruos, intenta chegar ao lugar seguro, o campamento vestizo. Durante esta viaxe, a súa nai é ratada por un monstruo enviado por Hades, deus do inframundo. Xa no campamento, descobre a súa verdadeira identidade. É un semideus, fillo de Poseidón, deus do mar. Tamén descobre que o seu amigo Grover é en realidad un sátiro, mitade home e mitade cabra. Alí coñece a Nabeth, filla de Atenea, deusa da sabiduría. Os tres amigos xuntos realizarán unha perigosa misión, recuperar o rayo de Zeus, o cal foi roubado. Percy é acusado dese roubo, por ser fillo de Poseidón. O rayo debe ser devolto a seu amo para evitar a catástrofe que sería unha guerra entre os deuses Zeus e Poseidón. De camiño ao inframundo loitan contra furias, quimera e moitos máis. Incluso nunha ocasión vense atrapados nun casino. Tamén loitan contra Medusa, unha muller coa capacidade de convertirte en pedras e a miras aos ollos. Pero ele e os seus amigos superan todos os obstáculos. No camiño tamén se encontran con Ares, o deus da guerra, que aparentemente os axuda. Cando chegan ao inframundo, descobren que Ares foi quen roubou o rayo, o que era falso porque máis tarde decataríanse de que fora Luke, o seu compañeiro de campamento, seguindo as ordes de Cronos o cal quere destruir o Olimpo. Percy renuncia a salvar a súa nai para devolver o rayo a Zeus, pero Ares intenta impedilo. Loitan entre eles e Percy sae vencedor. Devolven o rayo, Poseidón e Atenea sentes orgullosos dos seus fillos, e Hades libera a nai de Percy. Despedímonos agradecendo a Rick Riordan o maravilloso regalo que lle fixo ao mundo escribindo esta fantástica colección e moitas máis. En directo, Belén e Tamara dende Zalamelide. Un saúdo.